اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة شروع او پاغی کی دعوا او داغی دلائل او بیا داغی نتیجہ بیان شو او نتیجی اغا تفصیل او شرح د اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دغی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پاغی کی شروع نو دیدہ کی منگا ہوئی چھے د اهدنا د هدایت غمانی موکړي او په دې د کې چې کومه معنا راتله د ثبات او د کلکوالی یا د تفصيلات خودلو او د صراط مستقیم معنا او د صراط مستقیم مصداقونه په قران کریم کې چې هغه څه ته ویل شوی دی. قران کریم ته صراط مستقیم ویل شوی دی توحید د ربوبیت او د الوهیت ته د انبیاء علیهم السلام لارې ته دغه رنگ د انبیاء علیهم السلام اتباع تا خلاصه دار علی چه قرآن و سنت د الله کتاب او د الله د رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت دا صراط مستقیم دی. نو دغه داغی غم اصداق معلوم شو بیا صراط الذین انعمت علیهم دا د اغین بدل واقع شو مطلب دا شو چه په صراط په دې صراط کی پدیلار د الله کی دو صفات تھی یو صفت پکې د استقامت ته د ثبات او د کلکوالی د نیغوالی ده او دویما صفت چې کوم ده نو هغه پکې دا ده چې یاره د لار د صد د انعامات ده او د دې لارې په لارویانو باندې د الله جل جلاله انعامات نازلیږي دا معلومه شو. او بیا د انعمت علیهم اغا منعم علیہم او انعام ستوی لکی گی داغی اغا تاریخ مو ذکر کرو او بیا داغی نفس قرآن کریم نعمتو نسس اشتوی لی دا اللہ کتاب تا نعمت ویل شوی لی دا رسول اللہ احادیث تا پا قرآن کے نعمت ویل شوی لی فرون ذکر کرو دا رنگی اللہ جل جرالہو دا غچکم بید اللہ دا رسول تا عطا نعمت ویل شوی لی دا الله جل جلاله طرف نه د دشمنانو د دغه مصیبت او تکلیف نه حفاظت تا نعمت ویل شوی دی. دغه رنگ قران کریم نعمت چکم دی د عذاب الهی نه بچ کېدو ته نعمت ویل دی. دغه رنگ الله تعالی نعمت چکم دی نو هغه غیبی مدد او نصرت ته ویل دی. او دغه سی ورسره نعمت چکم دی په قران کریم کې اغا دزړه مضبوطی دل شجاعت او ربط القلب ته وتوي اغه ته ویل شوی دی. دا خو د نعمت اغا معنی وی او قران کریم کې دا اغا استعمال بیا که تاسو خیال کړی مونږ د نعمت تقسیم وکړو چې انعامات دو قسم دي. اول یو جسمانی یو دنیوي دي یو اخروی دي. اخروی خو جنت ته لو د الله تعالی انعامات ته خو اغه تفصيلات کې مونږ نشو دي. بیا دنیوي انعامات دي نو دنیاوی انعامات چی دیدہ سے خودیر دی و انتا عدو نعمت اللہ لا تخصوها لیکن دادا چی نعمتونا بیا پا کلی طور سر دو قسم لی جزیات نیش شمار لی یو جسمانی دی یو روحانی دی. بیا که جسمانی نعمتونا دی او که روحانی نعمتونا دی دو قسم دی یو وحبی دی چی دا اللہ دا طرفنا بلا کسبنا حاصل شوی دی او یو کسبی دی. نو جسمانی کم وحبی او کسبی او پر روحانی کم وحبی او کسبی دل تکم مراد دی مقصد تک دار دل تکم مراد دی که تو ہوا چه لار دا اغا کسانو چه تا پی انعام کرده دی پا جسمانی آن پا جسمانی انعاماتو سرا چه اغا وحبی انعامات تین وحبی خو تاتم بدن در کرده دی ماتم را کرده تاتم سترگی ماتم سترگی تاتم وگنو ماتم دغی که دخو مونده چه لار نوارو او بہر حال پا دغی که خو ارسنگ خلق شتا یو قسم داسې دی جسمانی کسبی دی چاله لخکر یو حکومت پیدا کړی دی روپی پیدا کړی دی گاڑی پیدا کړی دی نو دا خلک نه نه دا خو فرعون سره مو دغه نه غواړو جسمانی وحبیم نا جسمانی کسبیم نا دا غلار نا خانو دا چا دا روحانی وحبی روحانی وحبی خمالی مروخ را کرده تالی مروخ در کرده بغیر دا کسب نا نا دغم نا غوارو روحانی وحبی غو روحانی کسبی غوارو روحانی کسبی اغدی چه مطلب اغا تاسو پرونو پی جندل چه دا علم دا عبادت دا دا تا که کنا یو سڑی ولی اللہ دا یو سڑی عالم دا یو سڑی مجاہد دا دا پکی سخفل کسب ام کرده دا او دا اللہ دا طرف ورطا ملاو شوی دا نو روحانی کسبی نعمتی نو چکم دیغا مراد دی نو دا کبا منگا مانا کسنگا ویل چه صراط الذین انعمت علیهم لار دا اغا کسانو چه تا پی خاص انعامات کردی دی خاص انعامات عام نا خاص والا زمین تا پکار دیا خاص بیا کم دی اغا روحانی کسبی انعامات دی او بیا دا منعم علیهم سوک تی نو پا دا غی مرت آیاتی نو اقول چه پچا چا انعام شوی دا خلاصه دو تا رالی سو تا دو تا انبیاء علیهم السلام او صحابہ انبیاء علیهم السلام اغا انبیاء او صحابہ شو نو نبی علیه السلام دا اغا لاری تا سنت وی دا اغا لاری تا سوی سنت وی او دا صحابہ و اغلاری تا چکم دنو جماعت وی صحابه و تا جماعت دا صحابه وی نصشو بس اهل سنتی صراط الذین انعمت علیهم لار دا منعم علیهم صدا لار دا اهل سنت والجماعت تا صحیح شوا او بیا میرا تفاقی بانی حدیث پیش کرو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرقه با بچ کیگی اگا کما فرقه دا ما انا علیه و اصحابی چه فاقی بانی زیم او زما صحابه دی کلا نو دا خطر دی پوری اگا خلاصه می بیا رت تقریبا را تکرار کلا نو دا غصرات اللذین انعمت علیهم او بیا میرا تا معنا مفهوم یو معنا لفظی دا معنا لفظی خدا شوا چه اهدنا الصراط المستقیم کلک کی منفنی غلارا یو یا اخی منت تفصیلات دنی غلاری صراط الذین انعمت علیهم لار دا اغا خلقو چه تا خاص انعام کرده پاغوی باندی دیکھو لفظی معنی شوا او اغا معنا مفهوم دا غی چکم دی اغا مفهومی اغا داشو اخی منت دا کتاب و دا سنت لارا لار دا پیغمبر و دا صحابه و دا دای شوا دای اغا بلا معنی شوا خاص صراط الذین انعمت علیهم دای بلا معنی شوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا غيرو چه ده کنا نو دي كي دا اس بل صفت ده دغه خلق بیان نه یو صفت خدا چه ده تا په انعام کړه ده الله دویم صفت څه ده چه غضب په نه ده کړه شوی او ضالين نه دي گمراه نه دا دویم صفت دای دویم چی پچو اوس غیر المغضوب دا غیر چه ده نو دا صفت ده یا بدل ده الذین نخا ولا ما ملګری پدی پویږي چه دا غیر چه ده دا بدل ده یا صفت ده پس صفتیت کی ا دغه ده مالک غوند کلام چه کوم ده نو غشته ده البته بدل چه کوم ده نو او په بدلیت کی لک کلام شته ده پس صفتیت کی کوم ده نو غی اتفاق ده دل تغیرو صفتی ده دا صفت ده الذین ده فارخه ده الذین ده فارا اوس چه ده الذین ده فارا صفت چن غور ایمانه بداسه کوی ذره معنا خیمه اوس اپور جتا سه کوم معنا کولا اغه معنا فقط ابن کثیر کړه ده او ټول مفسرین و سره ذات په جګړه دي کنه چه ده زانه دې فکر زور وی ویل ده اوس اپور وتا سه معنا داسه کوله ما ته پته لګی غیر المغضوب علیهم نلار دا کسانو چې غضب کړه شوی ده په غی باندې دا معنا ده دا معنی ابن کثیر کړه دا غریب و ته توجیه کړه دا فقط دا خلکو د پاره چې کم خلک دا معنی کوي نو غریب و ته یو تکلف کړه دی او دې ځای کې بیا دا ویلی چې لکه دا خود مضاف ته لاندې داخل دی صراط الذین انعمت علیهم دا الذین صفت ته څنګه پکې غیرو کې تا بیا معنی دا هغه د تا خود هغه د لاندې راځي خود الذین صفت ته نو بیا هغه غریب ته کېدل ته غیر صراط لګول دی چې کله کله د مضاف ته لاندې راځي خو بیا مطلب دا دی چې مضاف صرف تقدیر د مضاف سره وي بیا پکې مضاف راو باسي مرا او باسا معنی خپل او معنی سره اصلي معنی او اصلي معنی دارا ګورې زمانه کوم صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه خلقو چې تا خاص انعام کړې دې پاغي باندې غیر المغضوب عليهم او نه دې غضب کړې شوی نه لار دا کسانو نه او نه دې غضب کړې شوی پاغي باندې اول الضالين او نه دې گمراه وي دا څه معنی ده الذين صفت ته نو معنی به دغه شانتي کې لار د هغه خلقو چې هغه باندې تا انعام کړې دې غضب کې نه دې شوی او گمراه نه دي پوه شي په لاسو پرې دوړ مانو کې فرق دی صحیح شو کنه نو دې کې بدغه کوي تاسو بد معنی کوي خه معنی صحیح ده دغه معنی کې دغه بل معنی کې مارته وی ابن کثیر ته کوم توجیه کړی دا مفسرین ټول وی تکلف ته نه نحو د دې نه قواعد عربیه نور د دې چې کوم ده نو دا اجازه ورکړي چې دا معنی وکړي نو په دې ود باندې بد غیرو دغه اخلي خه دا اوس د هغه منعم علیهم خلقو چ پکم خلق باند اللہ تعالی سے کر دے انعام کر دے دا اغم منعم علیہم خلق دویم صفت بیان دویم صفت او دریم صفت خو یو صفت ورل ثبوتی بیان کو صفت ثبوتی یعنی اغم صفت چاغه ور ثابت کو اغم دال چ انعام پہ شوید انعام پہ شوید دویم صفت سلبی دے نفی کیتنا غضب پہ نہ دے شوید پوش گمراہ ندی دیت صفات سلبی ویخا نفی کول چه فکرادی منفی کول چه فکرادی نشتا دی نو داسلی دغت صفات سلبی وی غیر المغضوب علیهم نو ندی غضب کرشوی فاغی باندی مغضوب دا غضب نماخوز دی غضب ستا ویلے کی گی نو غضب بوری پا سڑی کی چه سڑی انسان تے نسبت چی نو پا انسانانو کی غضب ہوئے لیکی گی ثوران النفس عند الانتقام ثوران النفس عند الانتقام دا نفس را پورتا کی دل دی پا وقت انتقام کی او پختو کی ورطا اس منگا ہوتا سو بلڈ پریشر ہوئی سو ہوتا وائیو انگلیش کے لئے خلق دا پیشار ہوتا افغانان ہوئی بلڈ پریشر وائیو خطو بس دا بلڈ پریشر خطل سے دیتا غضب ہوئی دیتا سوئی دیتا غضب ہوئی دیتا قار ہوئی دیتا غصہ ہوئی دغه چکم دینو دغه تا غضب ہوئی لکی گی خدا چکل بنده تا نسبت شی چکل اللہ تا نسبت شی نبیات نا تسخط غصہ پوش کنه تسخط خفغان او عذاب اغت نه مراد دی صحیح شو او الله تعالی کی چردی کا معنا دا نو غب سما یلی خود شان دی تعالی څنګه چې د الله د شان سره خای بس حقیقی معنی امدا دا خدا غ مطابق دا غ سره غضب دی ها هغه غضب کی په خلقو باندې اوس دا شو د غضب خدا غ معنا شو چې غضب دی ته ویل کیږي او بل رستو ضلالت را روان دی ضلالت ستو ویل کیږي نو ضلالت گمراهی ته ویل کیږي صحیح شو اوس د غضب سره نور ټکی ندی ښا د غضب سره یو ټکی د سده د لعن دی د سده لعن لعنت پیته نه کنا دویم ټکی انتقام دی دریم ټکی عذاب دی سلورم ټکی سخط دی سټه کړي سخط عربی کې سخط استعمالی کی سختم غصه ته وای اوس د سلور ټکی دی خودی کې فرق دی لعنت دی تا وی که سوک دخپل رحم و رحمت نوشاری صحیح شوا غصه پا کشتا خور دی غصی دو جی نبی اصول که در رحمت نوشاری انتقام دی تا وی که تو اغل سزا ورکی او بد گانی اغا بد گانی اغا تا جو غصه رازی نفرت تیت نکی بانه دی نفرت پا که پرتوی او عذاب اغا حالت تا وی لکی دی چه سزا خو ورکی خدا اغا دخلی عذوبت دخلی خوان دی خراب کی مطلب داره خا عذوبت خوگوالی تا وی دخلی اغا خوان دی ور لزائل کو دغی تا عذاب وی او سخت اغا غصی تا وی که پا اغی کی ور سر خفگان وی غصه هم یم در تا و خفه هم یم در ما پوشوی نو دی تا سوی لکی گی تا بیا سخت وی لکی گی دا سلور تکی با قرآن که زی پزای رازی خصورت فاتحه دا در طول و نداسی یا دغل ما تاستویلی در صورت پشان در متن ده نو چه در متن غنده ده نو پا دی که اغا الفاظ استعمالی گی چه اغا پر طولو که جامعی پر طولو که سی جامعی غضب پا دیر طولو که جامعی ده غضب پا دیر طولو که جامعی ده نو زکی پا صورت فاتحه که پا صورت فاتحه که ارتسر آورو لفظ در غضب راورو لفظ در غضب راورو خو اول دی ده که تاسی اگو رای داسی اوی چه سرات الذین انعام تالیه لار دا کسانو چه تا پی انعام کرده خدا سی نوی چه غیر الذین غضب تالیه غیر دا کسانو نا چه تا پی غضب کرده تا پی غضب کرده بلکه وی غضب پی کڑه شوه غضب پی کڑه شوه دا ولی دی انعام کی خدا سی غدو مخاطبه و داد معلوم ذکر راولا چه تا پی انعام کرده دا دید پاره راولا چه دا منعم دا دی منعم دا عظمت پا دا منعم علیهی پا عظمت پانی دلالتو کی چه چا پی انعام کرده اللہ کرده او اللہ خو دیر لوی دی دا چه پاغشای نعمت کرده اغبان گوره غد غد خلی کرده اغبان سی داغی عظمت تا نمالون شد داغی عظمت پاتشو دا غضب و غیر المغضوب علیهم نو پدی کے دی طرف تدغ نشتے ضرورت نشتے چ غضب تے مطلب دار چ تا کڑے دے زکا چ مطلب غضب دا اللہ دے طرف نہ دے او بل دا خبر ہے کہ دا پسیدی مفعول سر ذکر ذکر کے جدی تے التفات نہ کہ دی عظمت کو نہ ذکر کی کنا دے دی لوی والے نہ ذکر کی چ دا خلق بن اوچت خلق دا اوچت خلق نہیں دا خو ذلیل خلق تھی دی دا وجہ نہ دی تے صیغہ دے مفعول استعمال کرا او وی وچ غیر المغضوب علیہم دا بل دا خبر ہے چ دا منعم علیہم خو تذکرہ کی دا غی تذکرہ کی ذکر آغا خلق تی نو دا خو خلق و خلق تذکرہ کی او چه کم بد خلقی نو دا غی خلق نم نالی خو بس دا غشان چه نو ذکر الَّذین انعمت علیهم ویلتکی او دلتا که المغضوب علیهم چه غضب پی کل شوی چه غضب پی کل شوی ری الکا غضب پچا شوی ری چا پی کل ری دا ذکر ذکر نکی چه دا اشرار خلق تیری تا التفات نکی و رکی کرده اینو اغسطل خوش بکنن خلق کل کرده چه امرا اغسطل اغسطل بس رکی کرده نو نو منالی دا معنی دا دی وجنه چکم دنو دا غیر المغضوب علیهم راوڑو درم خبر دارا چه علت سراط الذین انعمت علیهم انعام فقط دا اللہ دی طرف نمی فقط دا چار طرف نمی دا اللہ دی طرف نم او غضب چه دی غیواز دا اللہ دی طرف نمی غضب کل دا اللہ دی طرف نمی کل دا ملائک دی طرف نمی دا اللہ دی طرف چو سر ملائکم چی و سر مخلوقم چی طول سچی چی پاغبان غصہ چی و غضب پی راشی نو پا دی و جبان دی دی دا کی اللہ تا نسبت نکو آو چی مطلب غیر المغضوب علیہم سلورم نکتا پا کہ علماء دام بیان کردہ چی اللہ تعالی تا با نسبت دا شرون نکے نسبت دا خیرون بورتکے عدب دارے لان چی بھی دوار دا غر طرفنا خو نسبت دا خیر بورتکے و نسبت دا شر بورتا نکے لکا ابراہیم علیہ السلام چی ادبناک دے کنا ابراہیم علیہ السلام ادب ساتھ نہ سوئی و اذا مرضت فهو يشفين و اذا مرضت فهو يشفين کلت زمریس چم نو غما تا شفا را کی دانوئی کہ و اذا امرضنی چ کلا غما مریض کی نو فهو يشفين نا غدی ادم ما تا شفا را کی نہ اگد مرض نسبت اگتا نہ کی اللہ تعالی تا بلکہ سوئی و اذا مرضت کلت زمریس چم نو فهو يشفين یا غما تا شفا را کی نو شفا خشے داغی نسبت اللہ تا او مرض خود اغا دے نبیہ داغی نسبت ورطا ظاہران نکی تا تو پوشوئی غیر المغضوب علیہم چه ندے غضب کڑے شوئے پا ہوئی باندے ولدالین او ندی اغوی گمرا ندی اغوی گمرا گمرا دا فارسی دا فلتے خچے مندے مانا کھو پختو کے بسوئے ورکلارے سشی ورکلارے چه لارے ورکا کڑے دا لار تے ورکا دنو آغا تا سوی لکی گی آغا تا دوال چکم دنو آغا وی لکی گی صحیح شوا ضل یا ضل ضلالتن و ضلالن دا گمراہی ستاوی لکی گمراہی لار ورکا ول اس دا ضلال چکم دے نو پا قرآن کریم دا پا عربی جبا کی پا دیر مانو تقریبا پا لس مانو راغل دے پا قرآن کریم کی ضلال پا مختلف مانو راغل دے پمانه د نسیان هیرول سرم راضی مانه د سر راضی نسیان هیرول یوشید نویر لکه سوره بقره آیت نمبر 282 سورہ باسی سوره بقره آیت نمبر 282 اسورت آیت مدائنہ ورتو وی کنا یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اگے کی چکل تا سورہ کوس شی خو کافی ورا کو دی آیات تم دیر غٹ کنا پیدامو فئن لم یکونا پیدامو کو فئن لم یکونا پاگے آیات کی آیات غٹ آیات تے پاگے کی منس کراتی فئن لم یکونا رجلین دا ٹکے پکھو گوری تاسو آیات میں دیکھا فئن لم یکونا رجلین کچرت نو دو سڑی د گواہی د پارا گواہی لب دو سڑی مقرر ہے ک دو سڑی نو نو فرا جن و امراتان نو یو سڑے دی بیا او امراتان او دو بو سر خذشی ا مم من ترضون د اغنۃ استاس خو خو من الشهداء د گواہانو نا ولی دا یو دا دو خذ ولی شوی دا دو خذ ولی شوی خذ ولی یو نشوا وإذا دي وجنا أن تضل إحداهما دانا چخ يا وخذ بغمراشي ننا خذ حافظه كمزوري أن تضل إحداهما چهير بشي يود دي دوالنا پدی کی بعد یوین خبر وی رشی فتذکر احداهما الاخرى ندبل خذب و ترا یاد کی و اخوار غفلانی دا کی توی نس خوش وی اگر کی مونږ غږ دغه کړه بالکل ادا سی قصه وا نو دا و ترا یاد کی نو دل تک بلال لا انت ضلل ضل یا ضلل فسره په سمانی تر دې فمان ده هیر اول سره دل ته بده هیر اول مان کو دات نی چې دغه تر نه چې یو وخت گمراه شو کې دې چې بلم گمراه شو دا پته لګي کله چې کوم دې نو ضلال ویل کیږي په دنیوي امور کې ناپوهي په دنیوي امور کې څه دې ناپوهي خان لکه سورته یوسف راو باسي آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 یوسف آیت نمبر 7 خاجی 8 ہیں ہاں ال تک سے وہی آیت سر نسنگ دے اذ قالوا ليوسف یاد کا پاغا وقت کی ہوئی دیرون دے یوسف علیہ السلام ہاں اذ قالوا چوی دیرون دے یوسف علیہ السلام وی لیوسف خامخا دا یوسف علیہ السلام چه دے و اخوه اورور دا دو احبو اغا دتا اغا دیر خوخت الى ابینا پلار زمونگتا و نحن عصبتن او حال داده چه من یو مضبوط دلیو من ها خائلا ابینا پلار زمونگتا من نازمون زمون و تزیاد خوخت ویدا یوسف اوروری و نحن عصبتن او حال داده چه من یو مضبوط دلیو نوی سے چل لے چھ من مضبوط ڈلیو نوی ان ابانا یقینن دا پلار زمون گچ دے لفی ضلال مبین اس دا سے نہیں دل ترا چھ واچ پلار زمون پ گمراہی خکارا کے دے نا مودودی معنی بنا کی خبر اور سے دے کنا زکہ پیغمبر تے پی گمراہی نسبت سے دیم پس لاڑن چپش دا خون بیا کافر سو ان ابانا یقینن پلار زمون چھ دے لفی ضلال مبین پس سادگی خکارا کے دے زمون دا پلار خو دنیاوی امور بی خی پوری گنا دے دنیاوی کارون بان اڑ پوری گنا زوانان من گئی کارون اور لمون کو اور منے چ کم دین دے یوسف او دا غد رو سرا دا نو سمانہ دے کوئی سادگی دے دنیاوی امور کے بے خبری زمون دا پلار خو پد دنیاوی امور نہ ڈیر بے خبر اسڑے دے دا دی جا سی وے خان صحیح سوا دورنگی پ محبت کی سدی پ محبت کی چکم دینو اغا مکمل سکی دل دی فنا کی دل دی پ محبت کی سکی دل دی فنا کی دل دی لکن دا سورۃ یوسف 95 نمبر آیات روبا سے 39 نمبر ولما فصلت العير برني فلور فلور نمینه گوری او هر کله چ جداش و قافله د آبادو د مصر نا اے یوسف علیہ السلام رونا را لغ طول سفرونه خوشو اخیری پیره کته یوسف علیہ السلام خپل کمیس ور کړو وې د دادا ما بابا له یوسې صحیح شو نو چې بابا له کمیس را ورو نو قال ابوهم او اقلار دوی لا انی لا اجد یوسف ی یوسف یقینا زم محسوسو مبوی د یوسف علی السلام ال تد مصر نه ل قافله را روانه شو دلته یعقوب علی السلام وی ما ته خود یوسف بوی راځي خوش وی لولا ان تفندون کچرت تاسو ما ته نسبت د کما قل توب نکوي نظر ته وردا خبر اقوم قالوا بي ورتويت الله قسم بالله دي بابا انك لفي ضلالك القديم يقينا تخو پسكي داس ني چ پاغا پخواني گمراهي کي نو بابا چ تن پ عمرم گمرانو پیغمبر د الله تعالى انك يقينا تچي لفي ضلالك القديم پاغا مينا پخواني کي ډير پخواني مينا کي تخو پاغا مينا کي بالکل فناي خوش وکنا اغه د يوسف مينا تا تر اوسم پغړه کي چرته د يوسف چرته خوش وي نو دلته دمینی معنی دا سمانه دا دمینی معنی دا نو ارده بخپل معنی کلب محبت دا ضلالت چکم دی فمانه دا حبت الاعمال لازی حبت الاعمال اعمال بربادی دل اعمال بربادی دل خواه لکه سورت کهف آیت نمبر 56 تاس رو باسی آیت نمبر 56 رو باسی 56 نا 104 رو باسی آیت نمبر 104 رو باسی خواه هدام کن سنگا دے الذين اپن دل سن اور گدا دل تبا لکھ سن پڑھ سن پڑھ سن پڑھ سن پڑھ پیدا مو کو 104 نمبر آیا تھا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا نداس نو آئے چھے اگا کسان چھے گمراہ شوے دے کوشش دوی نا نا گمراہ شوے نا برباد شوے دے کوشش دوی عمل دوی فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کے پہ دنیا کے عمل برباد دے عمل اس فائدہ نشتا دے وهم يحسبون او حال دار چې دوی ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دوی خو خکار کوي د دوی ګمان دار چې مونږ خو خکار کوو خو حقیقت دار چې دوی سړي د دوی عمل برباد دي عمل تباہ ده دې تحت الاعمال وي کله قران کریم کې ضلالت پمانه د چا سر راضي پمانه د غفلت سر راضي پمانه د سر راضي غفلت سر لکه سوره طه آیت نمبر 52 راوړوي سورة طه پڑھ سمکے دے او ایت نمبر 52 نوڑ وچھا ہوئی بپو ول سمکے پڑھ سمکے خا دل تک راضی قال فما بال حقوقنی اولى دایات محکم پتہ سمارا استو وی وت فرعون سحال ددا پخوانو پیڑو زمون دے پلارانو مشرانو سحال یارت سوا استا ساتھ ددا قال اغورت وی علمها عند ربی فی کتاب علم داغی زما رب سر دے پ کتاب کی لا یذل ربی نغافل کی گی رب زما دانا چنے گمراہ کی گی رب زما دا مانو نہ کی لا یذل ربی نغافل کی گی رب زما ولا ینسا او نتیسه شه هیریگی سیشو داغی اغی داغی دی سیشو داغی شو کل چکم دی نو دلالت راضی پا مانا دا مقصود نا اڑول دیو چاخ ار چاخ فلق پا المقصودی که نا خود چا آلیه های باطلی دا چا الہ حقی دا اغی نا اڑول تصویل کیگی کل دلالت اغی تویل کیگی لکا سورت فرقان آیت نمبر 42 رو باسی اتلسم سپار ادا نگه کی نلسم سپار کی سورت فرقان آیت نمبر 42 پیدا مکرو ان شان داد کا دانش دید دا پیغمبر لا یضلنا بیا ضلا لا یضلنا چې مونږه واړی دې دک بسمانه کې دې دک په ګمرا کول مان نه کې لا یضلنا نزدې دې دې مونږ واړی عن الہتنا د خپل خدایانو نه دې مونږ د خدایانو نه اړی ښا خو چې دې مونږ لولا ان صبرنا علیها که چرته مونږ نه وک لکشوي په عبادت د دې خپل معبودانو باندې که مونږ د دې په عبادت مضبوط نه وک لک نه وې د بوس مونږ اړولو ښا خو شوي نو دا راکې خجی بلچکم دے نکل قرآن کریم کی ضلالت براشی خو پا مانا دو عدم اطلاع پا نتیجہ بانے نتائج ہونا بے خبروں نتائج ماتا ندیم نتائج ہونا بے خبری نتائج ہونا بے خبری انجام نبی خبری لکہ سورت شعراء سورت شعراء رو باسی آیت نمبر 21 خواہ نل سمسی پارا کے دے شعراء آیت نمبر 20 تے خان ہاں دا موسی علیہ السلام راغے اے موسی علیہ السلام راغے تے فرعون کے دربار کی دعوت شروع ہو موسی علیہ السلام کو دین مخ کے دی غسڑے وجلے پولیس وجلے ا پولیس تے وجلے ان فرعون ورتوی وفعلت فعلتک التی او تا کڑے اگا کار اگا چے دی کڑے دا دا ولی دا تمہارا پکنا یو خبر کیدا ب ان شاء اللہ راج موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالی و انتر سلطان مبین در کو صدر کو ما سلطان مبین نہ سمراد دے بعد اگے کڑے اقوال دی کو یو واضح قول دار چ روح تے مراد دی اللہ موسی علیہ السلام تے دور روح ورک چ فرعون اس تے کسن نہ کہ جیسے چل نکڑو قتل دے کڑو قاتل نہ نہ دانی شی ویلے وہی وفعلت فعلتک التی فعلت ا ہوش کنا او تا کڑو یو کار چ اکڑے دیو ہوش وی او وكن وانت من الكافرين او تاخذ النعمت دنا شکر دنا شکر د نعمت نه ما دربانه دورخ دغه کړه او کور کې مرالوي کړه او تا زم ما سړی وګتلو نو موسی علیہ السلام ورته سوئی قال او ورته موسی علیہ السلام فعلتها ما کړو دا کار بالکل اذن پدغه وخت کې وانا من الضالين دانی چې دا موجودی معنی وکي چې زه گمراهم په دغه وخت کې زه سومه گمراهم او هغه وي په دغه وخت کې موسی علیہ السلام د غلطی شوی و نه سړی هر بی کافر وجل دی خو څه کنه پس چې غلطی شوی دا هغه به ان شاء الله په خپل ځای باندې مونږه خو واضحه کوي چې موسی علیہ السلام څه صحیح کار کړی خو شوی وانا من الضالين او زه په دغه وخت کې د بی خبر نه وم ما ته نو پته چې ته تمره صاحب کو نه کینی ولې چې یو څوک ورکم دی عمر کی خو څه کنه مطلب دا دی ښا مطلب دا دی چې ما ته رد څه پته وا چې وا انا من الضالين تر نتیجې نه به خبرم چې په یو څوک سره لاړو په سره کې خودنه وا انا من الضالين زه د به خبر نو په نتیجه باندې ما ته نتیجې څه پته وا چې سره تمره در صاحب ورته خو څه نو دا کار مانه پدې شي خو څه کنه ښا نو د ضلالت معنی مو پیژن دی کنه دلالت تقریبا اتنه اطلاقات را لیو خدا معروف معنی نشی گمراهی دا دنیا سیان پمانه راغه د محبت پمانه راغه د عدم په دنیاوی امور کې د بی خبری پمانه راغه د اعمال د بربادی پمانه راغه د غفلت پمانه راغه د مقصود نه د اړول پمانه باندې راغه او په اوسیس په نتیجه باندې بی خبری په دې معنی باندې راغه صحیح شو کنه ول ضالین او نلار د گمراهانو دا خوی معنی شوا اوس دادی چه دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا مغضوب علیهم سو دیو دا الضالین سو دا الضالین سو که دا مغضوب علیهم سو نو تفسیر که دا تفسیر که حدیث که رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مغضوب علیهم هم الیهود صحیح شوا والضالون هم النصارا مغضوب علیهم یهود تی او الضالین سو دی نصارا دی ولی د یهود کو صفات کے براش ان شاء الله فباء بغضب على غضب دید الله په غضب باندې پست بل غضب نه گرفتار شو صحیح شو یو فباء بغضب من الله د نصارو کو صفات کے براش چې ضلوا واضلوا صحیح شو لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نصارى وصفات کے دار اگلے دے نو داغین یہود مراد اور دین اس مراد نصارا مراد حدیث کے خدا راضی امام راضی وہ امام راضی وہ مغضوب علیہم کی دی نو ویدا سوتی ویدا اغا خلق دی چی پا عمل کی خطا شوی دی پا عمل کی شوی دی علم سعید علم و سرشتہ خو پا عمل کی خطا شوی او ضالین اغا سوک دی چی اغا پا علم کی خطا شوی دی پا علم کس دی؟ خطا شوی دی نو یو سڑے پا علم کی خطا دی علم سعید ندی یو سڑے دا سی چی علم خو سعید خو بیا زیدن نور خطا شوی بعد وی چی مغضوب علیهم اغا سوک دی مغضوب علیهم اغا سوک دی چه اغوی پا خطاشوی ندی اغوی زدن و عنادن دا کار کرده خب ہوئی دی او ضالین اغا سوک دی چه اغوی که جحل دی ضالین اغا سوک دی چه اغم اغا معنی سا تقریبا بعد وی مغضوب علیهم چی دی نوی دا کفار دی دا سوک دی او ضالین چی دی نو دا نصارا دی ٹک شو اس سوال واقعی سوال دار آغی چه کارا معنی چه کم دی پا حدیث کرالا کارا معنی پا حدیث کرالا کارا نلا چه حدیث کرالا نو بهترین تفسیر خود حدیث دی نو ده حدیث نفس چه کم دی نو یو سره را پاسی او بیا وی چه نمغضوب علیهم ندا مراد دی دو دالین ندا مراد دی نو دا سنگ چنگ نو پا دی که چه کم دی یو جواب خو ابن کثیر پا حاشیه باندی حوینی پا غا تعلیق که کرده دی اغا وای چه دا دور تفاسیر زکر شده دی چه کم تفسیر چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا منقول دی حدیث کرا غلی دی نو پا غا حدیث پسند که عباد ابن حبیش رازی او عباد ابن حبیش سند اغا ضعیف تی نو پا دی وجه بانی سند ضعیف شو نو دا سند ضعیف نا پس مفسرین و خپل اخبر اللہ شروع کرن صحیح شو منگوی دا جواب دور کامیاب نده حدیث کے معمولی ضعف راغ ہے قرآن تائید کئی کہنا کہ مغضوب علیہم یہود دی فباغو بغضب من اللہ قرآن کریم تائید کئی کہنا کہ ضلو و اضلو ہاں ضلو من قبل و اضلو کثیرا و ضلو عن سوائے سبیل چھے نصارات ضالین دی نو بس خبر برابر شوا نو د ضعیف حدیث کس حدیث کې لغزو فرام غیر څه خبره نه بل دار چې عبال ابن حبیش داس دغه نه دی ضعیف نه دی ابن حبان توصیف کړی دی نو داس دغه فن کی دی نو بیا څه جواب وکې یار چې د حدیث نه پس د بل تفسیر کې نو څه جواب وکې جواب دالې چې د تفسیر اقسام په جنا صحیح شو کنه خا اقسام خو بچر ته پیژنم په بیان کې خو یو قسم یو په جنا یو قسم څه دی یو قسم ته وایي تفسیر تمثیلی څه دی تفسیر تمثیلی تفسیر مثالی تفسیر مثالی داسې دی چې زه استاد وایم چې یار انسان نو ته وایي انسان څوک ته لکه انسان څه شی دی نو زه ته وایم لکه زید نو بل اورد مفتی صاحب را پاس دی وی انسان لک عمر نو تو تو چے لک بل اورد خوشی صاحب وی چے انسان زید دے اتر علی عمر دے دلی سلام جے جوڑا کر خوش کنا نہ نہ دچی انسان ما چے انسان زید وی نو دی دا مخالف خبرن نہ چے انسان دے عمر وی انسان دے بکر وی انسان دے فلانی وی انسان دے فلانی وی دیر خلق کی دی شی خدا تفسیر مثالی دے یو مثال نظر کو مثال خبر اورد دے کنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چے حدیث را غل دے نو دا حدیث پا تفسیر کے پا تفسیر مثالی باندے محمول لے دا تفسیر مثالی دے دا یو مثال ورکڑے چھے یہود دی مثال دی او نصارا دی مثال دی خوش بھی خا د دین علاوه نور څوک مغضوب علیهم کی دیشی او د دین علاوه نور څوک ضالین کی دیشی وای او ډیر شی کی دیشی صحیح شو کنه د قران کریم نه بمونګه دی لک مصداقات ذکر کی چې مغضوب علیهم قران چاته ویل دی او ضالین قران چاته ویل دی اغی تو وی اسباب الغضب اول ذکر کو اسباب الغضب بیا ذکر کو اسباب الضلال صحیح چھو کنا اسباب الغضب تے ذکر کی نو تا تب پتہ لگی کی چھو دا مغضوب علیہم سوفتی طول بہ پیدن خا نو گوری اسباب الغضب یو صفت دا اسباب دا غضب دالے دا اسباب دا غضب نہ یو سبب دالے چ استبدال نعم اللہ دا اللہ نعمتنا بدلول پوش اللہ نعمتنا بدلول او پاگی بان نرزا کی دل بل وقتل کنا خ نعمت رکھ کول دا اللہ تعالی دویم نمبر دے کفر بی آیات اللہ دریم نمبر دے قتل الانبیاء سلورم نمبر چکم دے نو اغسل عصیان نافرمانی مخالفت تا انبیاء پنزم نمبر تجاوز دخپل خدنا صحیح چھو کنا دا حدنا دا شریعتنا تجاوز کول دا پنزو اسباب چی دی دا پسولت بقرا آیت نمبر 61 کرا گلی دی آیت نمبر 61 یوش پیتا آیت تاسو گو رہی ادام کو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کا پاغا وقتی چھے اوئے تاسو اے بنی اسرائیلو اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو اوئے اے موسیٰ علیہ السلام وی لن نصبرا ہرگز گزارا نکو مونگا علا طعام واحد فیو خوراک باندی دا فدع لنا نو اغوار مون لرا ربک در اخفلنا یخرج لنا چرا او باسی مون لرا مما دا اغسی زننا تنبت الارضو چرا زرغنی ازمکا چه غسلی من بقلها ترکاری دا اغید عامی وقصائها تری او بادرن داغی وفومها او گداغی وعدسها او دالون داغی وبسلها او پیاز داغی دا مونگا تراوڑاوی الله ورت سوي قال الله ورت وي اتستبدلون الذي دا يغش خطات نعمتنا دا الله ورت كوي اتستبدلون الذي آيا بدل كي غواړي تاسو الذي اغش هو ادنا چا کمزور دي بالذي د صف بدل كي غواړي په بدل د اغس کی هو خير چا غډير غورا او بهتر دي صحیح شو ايه بيتو مصر النفوس شي يو خار تا فان لكم يقينا باغ خار کی ما استاسو اغ ضروريات کی سالتم چ تاسو غواړی زئی دل ترا تنا سی جان من مانی جو پڑی دی خو قرا کو نہ خری او دغه کی کہ بس زئی دی جان بیا لار سے و ضربت عليهم الذلت او اوال ش قدی با نے ذلت تا پر ذلت والمسکنت او د مسکنت و با او دی گرفتار شو وس گوری بغضب من الله فغضب سر د طرف د الله نا اغه یو دغه داش چی استبدال نعم الله او سلور نور رستے کے ذکر کئی داولی پہ غضب ہوشو ذالک دا غضب پہ ذکر آگے بے انہم کانو یکفرون بے آیات اللہ کہ دوی کفر کو دا اللہ پہ آیات نباندے ویقتلون النبیین وجل بے نبیان بغیر الحق بغیر دا جرم شرعینا ذالک بما عصو بلا وجداد چہ دا غضب پہ ذکر آگے کہ دوی نافرمانی دا رسولانو پہ دا رسول کڑے وا وکانو یعتدون او دوی دا حد نزیاد تجاوز کا ان کی پینزوار اسباب پہ ذکر شو پہ دیا یاد تکانا پینزہ اسباب پکرال چې د غضب اسباب دازي نو تا ته پته ولګی دل چې مغضوب علیهم هغه سوتی چې د الله د نعمتونو ناشکری کوي مغضوب علیهم هغه سوتی چې د الله آیاتونو نه انکار کوي معجزات نه مني مغضوب علیهم هغه سوتی چې د انبیاء او د علی حق مقابله کوي مغضوب علیهم هغه سوتی چې د رسول الله د سنت خلاف کوي مغضوب علیهم هغه سوتی چې په دین کې تجاوز کوي د ځان نه پکې شیان جوړي بدعت کوي صحیح شو دا مغضوب علیهم دغرنگی مغضوب علیہم اغا سوکتی چه کفر کئی پا قرآن بانده عنادن زددن قصدن خوشوی لکه ده سورت بقری نوی نمبر آیات بوری آیات نمبر نوی پیدان کو بئس ما ده بئس ما اشترو بیهی بد اغشه اشترو بیهی چه خرس کری دی دوی پا بدل داغی که انفسهم زانو نخپل اغس شده ان یکفرو بما انزل الله چه دوی کفر کرده پا اغا کتاب بانی پا اغا قانون بانی چه اللہ نازل کرده بغیان حسدن دو وجد حسدنا ان ينزل الله من فضله سحسد کو چه نازل کی اللہ تعالی دو فضل خپلنا علامن پا اغا چا بانی شاو چه خوخش من عبادی دو بندگانو خپلنا دو سر حسد دوی دا فضلی ولی نازل کر صحیح فکرنا نو چه دا کارو کنو اللہ وی فباؤو دوی گرفتارشو بغضب اختشو بغضب فغضب باندی علا غضب پست بالغضبنا او گورا کفر بما انزل الله دا اللہ دا قانون انکار کول دا اللہ دا حکم انکار دا اللہ دا کتاب انکار دا سکی گی دا سبب دا غضب دیخا اسباب الغضب نا یو داد یو دا اسباب الغضب نا دا مسلمان سری قصدن او عمدن قتلول قصدن او عمدن قتلول خا سری شوا لکا سورت نساء آیت نمبر 93 کرا دیتا سو گو رہی سورت نساء آیت نمبر 93 پیدا مکلو پیند مسیح پارا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا أَغَسُوكْ چِ قَتَلْ كِيَوْ مُسَلْمَانْ مُتَعَمِّدًا فَقَسْبَانْدِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ نُزَائِدَ جَزَادَ دِسْرِ جَهَنَّمْ دِي خَالِدًا كِيَا هَمِشَ بَيْدِي پَلِي جَهَنَّمْ كِي وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ پِ غَضَبْ كَرَدِي نُقَاتِلْ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ صحیح فکر نا وغضب الله عليه ولعنه شرل لد رحمت فلنا وعد له عذابا عظيما او تیار کړه د پرلوی عذاب پیدا مکو دغه شو بل د حق دین نفرت کولم د اسباب د غضب نه دی بل سبب د غضب نفرت د حق دین سوره مائده آیت نمبر 60 راو باسی شپږم سپاره کې مائده دا آیت نمبر 60 پیتم نمبر آیات ها قل هل انبئكم ليا قل هل انبئكم وای ورتا آیا ز خبر در کم تاستا بشر من ذالکا فبت سر د دینه بد بی وی داستا دین دیر بد ده خدا دی یهود وی چې ورته وی دین دی بد ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی د دینه بد ده تو نخ من اغه سو بد ده لعنه الله چې الله په لعنت کړی ها وغضب عليه او غضب کړي پاغبان دي وجعل منهم القرده او جوړ کړي دا غوينه القرده شادوغان ها بيزوغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او بت سره هغه څوک چې عبادت کړي د طاغوت اولئک شر مکانا دغه خلق بد دي په اعتبار د مرتبه سره او د حالت سره واضل عن سواء السبيل او گمراه دي د لارې برابر نه نو پدې کې تاسو کا تکنا چې سوک دې مل لعنه الله وغضب علی غضب پچا باندې چې سوک د حق دین نه نفرت کوي د حق قانون مخالفت او نفرت کوي ها چا چې اسلامي نظام نا منظور کنا دغه مغضوب علی دغه سړي مغضوب علی بل په الله تعالی باندې دروغ تړل دروغ تړل سوره اعراف آیت نمبر 152 ها د غضب د اسبابونه سورة اعراف تے آیت نمبر دے 152 ان الذين اتخذوا العجل 152 ان الذين اتخذوا العجل اگر کسان چ جوڑ کڑے اس خے کے اس کے سو توائی خوش خدائے سینالهم غضب من ربهم نزرد چ رسیگی بلی تا غضب در رب در طرف نا و ذلت نو ذلت فی الحیات الدنیا پجوان دنیاوی کے ولی وکذالک نجز المفترین دارنگے بدلہ ور کو منگ دروخ تڑون کو تپ اللہ باندھی کہ پ اللہ سو دروخ تڑی مو پہ غضب نازل ہو صحیح وا نو غضب بل سو تے پ اللہ دروخ تڑی خا پ اللہ دروخ تڑی اللہ کرا پاسی اسلامی جمہوریہ خوش وی اسلام تے جمہوریت سر تڑی صحیح وا کنا دا سد دا اللہ غضب پ دربان راشی دا پ اللہ دروخ تڑی اللہ کل جمہوریت نازل کر دے جمہوریت حقیقت او ماہیت دے اسلام سر خلاف صحیح وا خجی کلب چکم دے نو غضب قران کریم دا غضب اسباب کی سورۃ اعراف ایت نمبر 71 گوری صحیح وا ف اسماء شرکیو کی جگڑے کول ف اسماء شرکیو کی جگڑے کول ہاں تنگ دے ایتو قال قد وقع علیکم وی ورتا وقد وقع علیکم یقینا واقید پتہ نازل پتہ سو باندھی میرے رب کوم نہ طرف طرف تا سنا رجس و غضب صحیح چھ کنا رجس و غضب رجس پلیتی و غضب او غضب د اللہ تو چھ کنا د اللہ غضب پتہ سو باندھی نازل دی ولی دعوت ولی وی اتو جادلوننی آیات اس جگڑے کوئی ما سرا فی اسماء ان پاغنمنو کی سمیتموها چ تاسو کی خود دی اغنمن پاغی باندے انتم تاسو اباؤکم مشران استاسو ما نزل الله بها من سلطان میرے نازل کرے اللہ تعالی پاغی باندے کم دلیل فانتظرون انتظار کوی انی معکم من المنتظرین یقینا زستا سرد انتظار کو ان کو نیما تاسو د الله د نبغه د دلیل نه بغیر تاسو په هغه خپل خدایانو باندې د نمونه یې خېږي چې د فلانی مرز زموارد دی او د فلانی حاجت زموارد دی نو تاسو ما سره په دې کې جګړه کوي په تاسو د الله غضب د چدا کار کوي خوش وي قد وقع علیکم من ربکم رجس و عذاب غضب کلا قران کریم غضب سبب چې کوم دی نو اغا فرار عن الزحف ده جنگ ده میدان نه تیختا ده جنگ ده میدان نه تیختا لکه سوره انفال ایت نمبر 16 راو باسی انفال دی پسیری خا نام از پارا کړي کدا مکو وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ يَذِنْ دُبُرَهُ او اغسوك چه شاكي او چه واري يوم يذن چه واري دي دشمنانو تا كافرو تا يوم يذن پا دغا ورد دا جنگ دبرهو شاخ پلا خوشوه إلا متحرفا لقتال ها دا صورتونه تي دو باسي مگر اغساره چه اغا ارخت کی دون کی دا پارا دا جنگو او متحيزا یا زائمی ان کے وی الى فئت پناول ان کے وی غفل ڈلتا کچرت دا دو نوی نو چاچ شاوارو لفقد با اب غضب من اللہ نو یقینن دے اختشو پا غضب دا اللہ باندے ومأواہ جہنم زائدو سیدو دا سر جہنم دے و بئس المصیر او بد زائد گرزیدو دا جہنم امولی دو کنا صحیح شوا نو فقد با اب غضب من اللہ اسباب دا غضب نا یو دا جنگ نا تیختر بل دا پیغمبر دا وعدین خلاف قول دی سورة طاہا شپاڑا سا مسیح آیت نمبر 36 گو رہی دا اللہ دا رسول دا وعدی نا خلاف کول دام غضب سبب دے خواہ سبب دا غضب دام دے 36 فرجع موسیٰ لگا لکھا نا فرجع موسى نواپس شو موسى علیہ السلام الى قومه فقوم قوم خپل تغضبانا فداس حال کی چ غسو قوم تا اقوم لسکی عبادت شروع کړو کنه اسفن او غمجنو قال ورتوی الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ایا نه کړی تاسو رب وعد خيستا خيستا وعد سره الله نه وکړي ولكذا الله سواد ووي تورات دردركم تاسو غيت انتظار نه کول اف طال عليكم العهد ايا اجدش پتا سو باندې زمانه د وادي ام ار زمانه پتا سو باندې ضمانت دي رتي رشوا ام اردتم يا تاسو اراده وکړه اي حل عليكم غضب من ربكم چه نازل شي پتا سو باندې غضب د طرف درب تاسو نه فاخلفتم موعدي نو تاسو خلاف کزما د وادي زما د وادي خلاف د دې لپاره او کچھ د الله غضب دربان راشی لو وعد نبی دی وادی خلاف ور دی باندې غضب را دی ظالمان تاس د الله غضب ته دعوت ور کوي د اسباب د غضب نه د نبی دی وادی نسلی خلاف کوي د غرنګي د اسباب د غضب نه چکم د توغیان کې رزق ته پر رزق کس کول د حد نه تجاوز کوي د حد نه تجاوز ام په دې صورت طه کی آیت نمبر 81 را وړوي آیت نمبر وسه پر تاسو چې سیرالو کلو من طیبات ندی دغه تا چکل په دی باندې پاغه صحرا کې دغه را شروع شو کنه هغه منو سلوا په دی باندې اسرائیل باندې الله ورته وی خری من طیبات ما رزقناکم د پاکه غنه چې موږ درکړی تاسو ته ولا تطغوا او سم کوي ولا تطغوا او طغیان مکوي سرکشی مکوي سرکشی صدا یعنی په دی رزق کې زیاتې مکوي د حد نه متیریږي د حد نه تیریدل داو چې دوی ته د یو وخت رزق براغه خډیر بس دا چې کوم خوري او خره نور پرېږده کنه او ستور کوي یې ما صحیح شو نو دی بس چل کولو دی به کې خو د ورنګ داو بیا ما خام نو ما خام ته پرته نور راضي پوه شو کنه او دینه به دا چې نو خو دا وخت خرابېدل هغه وخت نه شروع شو فيحل عليكم غضبي نسبشي فيحل عليكم نازل بشي پتا سو باندې غضبي غضب زما کچیر ته په دې رزق کې تجاوز وکړه د خپل حد نه نو زما غضب به در باندې راشي نو طغیان په رزق اسرافات کول او دا نن سبا چې کم تکلفات روان دي دا پر د غضب اسباب دي ښه دا سړي د الله د غصې ته دعوت ورکول دي بل چې کوم د ارتداد دي ښه ارتداد څوک چې مرتد شي د الله د دین نه نو دا هم د اسباب د غضب نه دي د اسباب د غضب نه دي لکه سوره نحل 14 سپاره آیت نمبر 106 وګورئ تقریبا صحیح ادامه کو من کفر بالله سوک چه کفر کی پالا بانی او سر شرک کی بعد ایمانه پس من بعد ایمانه پس د ایمان را ورود دنا الله منل له بیا انکار وکلو الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان سوال لسنا من کفر بالله سوچ انکار کی اللہ نا من بعد ایمان ہی پس ایمان روڑو لدنا الا من اکرہ مگر سوچ پاغ بانی زور کلیشی وقلبه مطمئن بالایمان او ذره مطمئنی په ایمان باندې نو دغه سړی خیر نه لري خو بچ پی ولکه من شرح بالکفر صدرا لیکن د چا چې سینه خلاص شي په ذره کفر باندې سینه په اخلاص کړ په کفر باندې کفر مطلب د ذره نه قبول کړو او نفع علیه سشهدی غضب من الله ها فعليهم غضب من الله فدوی بان غضب د الله دے ولهم عذاب عظیم او دوی پر عذاب لوی دے نو ارتداد دی ایمان نہ پس سڑے کافر تے سو مرتد ورتا وے تو توئی مرتد ورتا وے نو مرتد بان د الله غضب دے خبل د الله تعالی پبارکی جگڑے کول خا جگڑے کول لک سورۃ الشورا پڑھ سمات توحید کی جگڑا الکد اللہ کو صفات کی جگڑا تما طرف دی کی صفات جگڑا کی شورا پیند وشتم سفارہ کی دیکھا پیند وشتم سفارہ پڑھ سمات او گور پڑھ سمات 16 نمبر ایت ہا ادم کو والذین یحاجون والذین والذین یحاجون فی اللہ اگر کسان چی جگڑی کئی پا توحید دا اللہ تعالیٰ کی پا صفات دا اللہ کی من بعد مستجیب لہو پس داغی نچ دا توحید قبول کرے شوے دے نور خلق منرم دے حجتهم داحدتن نو دوی جگڑا چی داحدتن دا سر دا باطل دا صحیح دیکھا نا ہاں نمت بغا آیت نمبر سولہ من بعد ما استجيب له حجتهم جعل رجلا داحدة باطلة عند ربهم فنيز درب ديبانة وعليهم غضب أو ديبانة غضب ده ولهم عذاب شديد أو ديد بارا عذاب سخت ندى الله ببارك جعاري كول بل چکم ده ندى بعث بعد الموت دوباره جوان دنیا انکار کول داغین نا امید اخکارا کول سورة ممتحنا اتوشتم سپارا آیت نمبر 13 راو باسی دو مرگ نپس جوندون چکم ده داغی ندا ده قیامت نمطلب بعض بعد موت سورة ممتحنا آیت نمبر 13 يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتولوا دوستي مكوي قوما داغ قوم سرا غضب الله عليهم غضب کڑے دے اللہ پا غی باندے ولی پکڑے دے وہ قد یئسوا من الاخره یقینا دوی نا امید شیو دی اخرت نا كما یئس الكفار من اصحاب القبور لک سنگ چ کافر نا امید شیو دی خاوندانو دے قبرونو نا کوئی فکنا نو اگے دوبارہ وین را پاسی کنا نو دغینا نو داس چیز غضب الله علیہم پدی وجہ پہ اللہ غضب کڑے دے دغ رنگ چ کم دے نو بد گمانی کول پ اللہ باندے بدگمانی کول پا اللہ بانے سبب دا غضب دے سورة فتح آیت نمبر چیوں گو رہیش پا گشتمتی پارا کے رازی خاص فتح ہوں صحیح شوا آیت نمبر چی ويعذب المنافقين او عذاب كي الله تعالى منافقان صدي والمنافقات ومنافقان خذي والمشركين مشركان صدي والمشركات ومشركان خذي الظانين بالله في غمان كي بالله بان ظن السوء بد غمان عليهم دائره السوء فدي بان دي آفت بد غضب الله وغضب الله عليهم او غضب كد الله فدي بان دي بالله بد غماني كد الله پہ غضب كد ولعنهم شرير دي رحمت قلنا وعد لهم تیار کړی دی لار جهنم وساعت مسیرا او بدزاد ګرځي دوره دا جهنم نسوش ولس اسباب قران کریم خوښوي او یو کم نکړي شرطه ولس اسباب قران کریم د څه بیان کړی دی دا د غضب اسباب بیان کړی اسباب الغضب قران کریم چې کوم دنه دا بیان کړی نو دا وګورئ تاسو او قتل کنا دا اسباب اوس د غیر المغضوب علیهم فتره تو لګی دا چې ولکه مغضوب علیهم سوق دی کفار دی قاتلان دی مرتدین دی منافقین دی پوښ کنا د تارکین جهاد دی پوښ کنا دغه رنگ دی الله او رسول د لار خلاف خلق ته او دا متجاوزین مصرفین او دا ټول لاوالا سپتا شو اوس چې تکاله دغه کې نو غیر المغضوب علیهم چې ندی دغه خلق غضب کړی شوی ها دا معنا ښا بیا بیا راته ما ګوره چې معنا هغه نه کوي ګوره هغه معنا خطا ده چې نه لار دغه کسانو چې غضب پې شوی دی اگر چې ابن کثیر غریب وته په منډه منډه کې وته توجیه کړی دا هغه توجیه خطا ده هغه توجیه باندې مفسرونو داسې رد کړی چې ابن کثیر غریب نیم اگر چې لوی مفسر امام دی خو لیکن دا خبره ده په دې تفسیر غریب خراب کړی دی یې دا رقم نه راو باسه نه عربي قاعده شته نه دا نو نه هغه نه دی غضب کړی چې په هغه باندې ولک فصحابو کې څوک مغضوب علی نشته ده ف انبیاءو کې څوک مغضوب علی نشته ده انبیاءو کې له مغضوب علی نشته ده ځکه هغه معصوم دي صحیح شو کنه ان انت علیهم پر ذکرو کنه چې څوک دي انبیاء دي او صحابه دي نو انبیاءو کې څوک مغضوب علی نشته ده ځکه هغه معصوم دي او صحابو کې څوک مغضوب علی نشته ده ځکه هغه محفوظ دي هغه اصرار علی الذنب نه کوي چې څنګه چا نه خدای وو شي بیا الله ته توبه وباسي صحیح شو نو هغه کې څوک مغضوب علی نشته ده په شیعاګان اور دراغه کرانغه شیعاګان خوای وای بغیر د پینزو نسیدی خمینی وای نو ټول مرتد شوی دی پا په کافی کې او لیکي کنه او ټول کافی او دي کتابونه کې او کما کل کار ادا کړه دې چې ټول نمونه پیندن نمونه لیکلي د علی رضی الله عنه منته پکې ورشه وي خبر اورته دې کنه خدای پاک دې خپل کو عقل مخوا کوي ښه خوشي عقل مخوا کوي الک مرتد خو مغضوبن علی اخې مغضوبن علی نو الله وی غیر المغضوب علی صحیح شو کنه ندی غضب کړي ندی غضب کړي شوی پاوی باندې اوس مو د غضب مانو پیژند کنه دا ځکه موږ وجود دا دې داس تفسیر کوا او هغه یو تفسیر په حدیث کې راغلی دا تفسیری مثالی دی تفسیری مثالی ول الضالین اوس راشه او ندی دې گمراه دغه خلکو کې څوک گمراه نشته لري ها گمراه نشته لري خا گمراه څوک انصارا یو معنی خدا بل معنی دادا چې اسباب دو گمراهی تو گو رکنه اسباب دو گمراهی راش اسباب الدلال دام شمار که خواه اسباب الدلال قرآن کی سنگه چه ولس دغو مده سه ولس داری خواه اسباب الدلال هم پا قرآن کی ولس اسباب را غلیدی او گو رای دادی ده پارم گو رای چه سبا مونگا و تاسو اللہ پاک ده گمراهی نو ساتی اگه کارونه نکو چه پاقی بانی اطلاق ده دال پا مونگ بانی وشی خواه یو د کفر په بدل کې ایمان اغستل لکه سوره بقره آیت نمبر 108 د ایمان په بدل کې کفر اغستل د ایمان په بدل کې ساغستل دي کفر اغستل دي آیت نمبر 108 د سوره بقره کې ها پیدا وکړو ام تريدونا آیا تاسو اراده لری ان تسالو رسولکم چې تاسو اعتراضات کوي تلته سوال نه مراد څه دی هغه بی ځای سوال نه آج تاسو اعتراضات کوي په خپل رسول باندې کما سوال موسی لکه چې سوال کړی شو اعتراضات کړی شو د موسی علی السلام باندې من قبل مخکې زمونږ د پیغمبرنا و من يتبدل الكفر هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر بل ایمان هغه څوک چې کفر واخلي بل ایمان په بدل د ایمان کې په بدل د ایمان کې واغستو فقد ضل سواء السبيل نو دې گمراه شو د لارې حق نه نو ضالين څوک دي مرتدين دي ضالين څوک دي کافر دي صحیح شو داخل دا د معلومه شو دویم نمبر ترک العمل څه شه دي ترک العمل سوره النساء آیت نمبر 44 شو ګورئ چوالیس چار علم ترى الى الذين فیدین علم ترى الى الذين آیات نبوریا کسانتا اوتو چی ورکڑا شوی دے ہوئی تا نصیبا من الكتاب یو برخد کتابنا نا پرق میں تکڑو کنا چی آتیناهم الكتاب فمقام دا مدخ کرازی اوتو الكتاب فمقام دا زم کرازی خوغٹو ملیان اللہ ده یهودو او اوتو نصیبا من الكتاب واره مولیان چه لگه ایسا ده ده کرده ده کنه خبر ورسی ده علم کرده ده نصیبا من الكتاب یو برخد کتابنا یشترون الضلالتا اخلی گمراهی و یریدون ان تضل السبیل او اراده لرچ گمراشی دلار حقنا ده سوکی ده ده مولیان ده د دوی سکار د دوی پختل کتاب باندې عمل نه کوي خوشوي پختل کتاب عمل نه کوي دا غیر بدل کی روپي اخلي نو دا سری ته ضلالت وی کوي نو وتا گمراهی وتا وی ته دا خلک گمراه دي ولی د الله په کتاب باندې عمل نه صحیح شو دریم نمبر د اسباب د ضلالت نه اعراض د اتباع د رسول نه د رسول الله اتباع پر خودل د رسول الله اتباع سوره النساء آیت نمبر 113 او ګورئ آیت نمبر 113 انبیاء نہ سورۃ النساء 10 سورۃ 113 ولولا فضل الله عليك صحیح شو پیدا مکو ولولا فضل الله عليك کنو فضل د الله پتا باندې و رحمت و رحمت د الله لهمت طائفه منهم نخامخا کوشش کو یو ډلې د دنیا ایو ضلوا چې غواړی تا د حق لارینا وما يضلون او نشيال ولدي ده حق لارنا نغمراكي نغمراكي الا انفسهم مگر دان نخبل وما يضرونك من شيء او تا تس نقصان نشي در رسول صحيح نغورا داس شو وما يضلون الا انفسهم دي چراستا مخالفت کین نغمراكي مگر دان نو در رسول الله دلار مخالفت چه دي دا گمرائی ده پینزم نمبر شرک دے پینزم نمبر سے دے شرک دے خواہ سورة نساء ایک سو سو ہاں سلورم نمبر خواہ سلورم نمبر خطا سورة نساء یو سل شپاڑا سم بورا ایک سو سولہ ایک سو سولہ ورپتیم دی آیات پس ایک سو سولہ رسط لگلان دے رہے ان الله لا يغفر الله بخنا نكاي اي يشرك به ده الشرك باغا پوري ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنا كاي كم ده دينا چكم نو گناو ندي اغا چات چي را دي وشي ومن يشرك بالله غسو چي شرك كي الله سر فقد ضل ضلالا بعيدا يقينا ده گمراه چ په گمراه اي لري سر ده حقنا صحيح شو کنا نو بل ضال سوته مشرك صحيح شو بل چكم ده نو كفر ده خ كفر نفس کفر کاغذ شرک والا کفر یا انکار والا کفر کفر کو اقسام دی رابشی سورۃ النساء ایت نمبر 136 گورئی یوسل شپک دیشم یا ایها الذین آمنو اے مومنانو آمنو باللہ ایمان راوڑی پا اللہ باندی ورسولی پر رسول دا اللہ والکتاب اللذی پا کتابون دا اللہ تعالی اغنزل علی رسولی کتاب آغا بانی چنازل کرد اللہ پا خفد رسول بانی والکتاب اللذی اندر من قبل پا کتابون بانی چا اللہ نازل کردی مخکر جنا ومن یکفر باللہ سوک چین کارو پی دا اللہ نا وملائکتی دا ملائکو دا اغنا وکتبی دا کتابون دا اغنا ورسولی دا رسولان دا اغنا والیوم الاخر دا غورت رستنینا فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینم دے گمراہ چھ گمراہی لری سر دے حقنا کفر سبب دو ضلالت کفر سبب دو ضلالت تھا بل سے دے خلق دے حق لاری نہ بندول خلق دے حق لاری ہا صد الناس عن سبیل اللہ کوشی پخپل بندی دین سورۃ النساء ایت نمبر 167 67 یوسل وش پتا ہے ان الذين كفروا يقيننا كسان كافر في دي ها وسدوا عن سبيل الله او بنديگيا بندي خلق دلار الله وقد ضلوا ضلالا بعيدا يقينن دي گمراه دي په گمراهي لري سره د حقنا فايشو دا وګوري کله چې کوم دي په دين کې غلو کول پوښتنه کنه د ځان نه پکې زیادت کول صحیح کنه د ځان نه پکې څه کول زیادت کول اذان شیخ شیخ کې نو دا شیلم خرابې سورته مائده راو باسي آیت نمبر 77 دی پسې سورته خاص پګم سي پارا کې ها 77 ها 77 پیدا مو يا اهل الكتاب دلكنا يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب وورتو كتابيان لا تغلو في دينكم هوشوي تاسو غلو مكوي يعني بدعت مكوي زيادت مكوي في دين خلقي غير الحق نصابت نصابت توحي فرا تبوحنا غير ثابت او تداكي قول ارضا اذا حق فلا ماني خاداني تبس يا ذكي وبلديا چليگي ان شاء الله فلا برتا پتہ لگی ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو تابعداري مو کوئی د خواہشات دا قوم قد ضلوا چي گمراشي ودي من قبل مخکل دينا واضلوا كثيرا گمراکړي دي خلق ډير نور وضلوا فقبل گمراشي ودي عن سواء السبيل دلار حقنا صحیح شو دا دلار حقنا گمراهي سره پس وجا لبانه دا په دین کې زیادت کو جوان په دین کې لا تغلو في دينكم خوشوي کتا سو تابعدا اغي خلق تابعداري کوي نو دا په دې لار باندې دي دغرنگی اتباع الهوا د خواہشات و تابیداری کول سورۃ انعام آیت نمبر 65 راو باسی سورۃ انعام آیت نمبر 55 دی پسی سورۃ ها 55 तो फिर से हटना देखना तो याद हमारा مال ذهن ها انت حوا فكش كل رد وخذ من حوايا كل رد من ذا النزل لما انا ياتي ما اعطي اولى لا ما اعطي حوا اوقام من دلاف دا حوايا حوايا ايات من ذهن لا تقولي شغله تريم يا خانه نه نه غر دوست دیگا لا غر او بسی جب بگوید بل سبب دو غضب چلی اغا اتباع القصرت دی آیت نمبر 116 در صورت انعام رو بس 116 اتباع القصرت ندیر والی اتباع کرد حجی چپن لیکن ما پین سرکنی pensar que sussola da robiera valuta sussola da valuta sei sulle che bello che c'è poi una ma anno ma che ti va il hawa ah da muli don wa in tuti ki aksara man dadiru aga fil ardi che pazmaka ki di nu yudilluka an sabilillah nu gumra ba kitad larida allana wa badari sai fakana unda usu che da aksariyat tabidari ke nasab ki gumra ki posh kana mongai da aksariyat tabidari mein koi da haq tabidari kare parati di kana aw pa jamhuri nizam ke sawai che da aksariyat tabidari da bas rora aksariyat che kam taraf ta aw aksariyat che kam qanun gufto bas wo ida gai marzi da aw che agai sanga ka agai khaqul khu nafiz bashi aw khaqul na na qanun bashi aw khaqul na qanun banishi khada gabal da khwaish da chu da ayat number 56 تاسو راو باسي 56 واو شپک پندوس ها چاتراشي صحیح شو 156 56 صحیح شو قل اني نهيتو ورته وای د من کړه شوم اند دي خبرنا اعبد الذين تدعون من دون الله في عبادتكم دا خدایانو ته تاسو مدد غواړي غیر اغه نه غیر د الله نه قل ورته وای لا تبعوا اهواكم زستا سد خواهش تابعداري نکم قد ضللت اذن نو زبا گمراه شم په دغه وخت کې و ما انا من المهتدين او نه بهم زدا شانه د هدایت من دون کنا صحیح شو دا زبا ما به گمراه کای چرته ما دا کارو کو د خواهش تابعداري د خواهشات تابعداري دا گمراهی دا نظام گمراهانہ نظام دیکھا دا ټول په خواہشاتو مبنی عمل کوي خاجی دغه رنگی دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکول سوره ابراهیم روبا سی آیات نمبر 3 خا ابراهیم په دیار له سمه سپاره کې نه الذین یستحب دریم دریم 3 الذین اغا کسان يستحبون الحياة الدنيا چه غرقی جوان دنیاوی على الاخرتی پا خیرت بانده ويسدون عن سبیل الله او بندی گی دلار داللانا یا بندی خلق دلار داللانا ويبغونها عواجاو لطیغی لرکو گواله نولائک فی ضلال بعید دا کسان چی دی دا پا گمراهی لدی کی دی دا حقنا امری دو نو دا دنیا غرقوال سبب دا ضلالت تخا سبب دا ضلالت دغرنگی د الله د رحمت نه نا امیدی د الله د رحمت نه نا امیدی سبب د ضرارت دی دغرا او باسی سوره حجر سوره حجر را او باسی آیت سوره حجر آیت نمبر 56 او باسی 56 سوال ده سم سپاره کې ده او خیر بنه ها قال ومن يقنط من رحمه ربه الله ذا رحمتنا نومیدی خا ابراهیم علیہ السلام وی او نومید کی گد رحمت د الله نا الا الضالون مگر گمراه خلق خیال مده نو ضلالت اسباب کی یو د الله ذا رحمتنا نومیدی دا صحیح شو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باند اعتراضات کول او غپور ټوک کول سورت بنی اسرائیل لو باسی پندل لسم اسی پارا صحیح شوا آیت نمبر دے 48 کا اتسر گفتن بنی اسرائیل اسرائیل دوڑا صحیح شوا انظر اگورا کیف ضربو لکا لمثال سرنگ بیانی دا کافران ستا دا پار مثالنا ستا پانی یہ قسما قسم مثالنا رضان نا بیانی نسچلو شو فضلو نو گمراشو چه پتای ترازات که ستا دا پار مثالنا بیانی نو فضلو دوی گمراشو فلا یستطیعون سبیلا نو طاقت نلری دا حق لاری دا نشی منتے حق نشی منتے سرچوا او گورا بل دزړه سخواله چې دام سبب د ضلال سبب دسه د ضلال له سورته زمر راو باسي سورته زمر درويشته ما سپاره ده آیت نمبر 22 22 افمن شرح الله صدره ایا غسوف چکولاو کڑی اللہ تعالی سینا دا غلل اسلام تا فهو على نور من ربه نو غپرنا باندی دے طرف درف پلنا غیرنا باندې چلیگی کمن لیس کذالک دلتا کہ دغم مقدر دے ہاں ایا پشان دا اغا چاله چا غدا سینوی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ متبعی دے پار دا اغا للقاسیت قلوبهم دا پار دا اغا سخ زڑو ہاں دا پار دا اغا خلق چ سخ دی زونا تور دی زونا دا غوی من ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا اولائک فی ضلال مبین دا کسان پا گمراہی اخکارا کی دی دا پا گمراہی اخکارا کی دی کل چکم دے نو اسباب دا دغه چ بیانای د ضلال نو د الله د امر نا او د رسول الله د امر نا فرمانی د الله د او د رسول الله د امر نا فرمانی سوره احزاب می دویشتم سپاره راو باسی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 37 تا او 36 ور 36 نمبر آیت خا پیدا مکلو وما كان لمؤمن او ندي جائز يوم مسلمان سڑیتا ولا مؤمنت نو مسلمان خدیتا اذا قضى الله ورسوله امرا کلچ حکمك الله ورسول ده یوکار ان يكون لهم الخيرتو چل دوی دی پک بیا اختیار وی من امرهم پس د امر د الله و د رسولنا لکی بیا اختیارات نشتره خا تا بیا را پاسی تی بیا دی خواخده که پاس کیاو که فیل که تا تو خیال لکنا بل منگر پیش کهو که پاس کیاو که فیل که استا د پلار پک اختیار نشتره الله وی ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا فكلا الله ورسوله امر كي مؤمن او مؤمن خسريدا او مؤمن خذ الجائز ندي ان يكون لهم الخيره من امرهم اذا الله ورسول اذا ان يكون لهم الخيره في دوی ده پارا دی اختیار وی من امرهم ده کار ده دوی نه ده رائے ده دوی نه نور پک ده خپل اختیارات چلی دانه شو کولی ولی و من يعص الله ورسوله سو کلا الله ورسول نا فرمانی کی خپل اختیارات بیا ځان ته ثابت فقط ضل ضلالا مبینا نو یقینا دے گمراہ دے پا گمراہ اخکارا سرا پا گمراہ اخکارا سرا دا اسانی چی مطلب دادان تا پک اختیارات ثابت ہے اوائی چی مطلب دادا چی که پاس چی که قانون بشی و که فیل شنو سبشی نو نبشی قانون ایتا اللہ تباکا تا دا اللہ و دا رسول دا امر نپس دان تا اختیارات ثابت ہے دا استا پا اغی کی اختیارات چرت دی ابن حجر فتح الباری کے وی پا منسوسی امورو کے د منصوصی امور په حکم کې دا ویل چې مشوره به وکړو او مشوره پکې کول وای دا کفر دی وای دا څه دی دا کفر دی چې ته په هغه یو وخت ترتیب ورکول دي ها چې په کم ترتیب باندې وکړو یو دا دی چې دا قانون کوکې نه کو په خبره ورته دي دا نافذ کوکې نه کو په دې کې مشورې کول څه دي دا وای کفر دی خدا خطرناک شی حجی دغه وګوري پیندلسم شک په قیامت کې پا قیامت کے شک کول صورت شورا اتل لسم آیا دام سبب دا غضب دے سبب دا غضب دے خواہ شورا کنزیشت مسیح پارا کدا آیت نمبر 18 یستعجل بها الذین او پنځه مسی پارا دا سورۃ شورا دے او آیت نمبر 18 یستعجل بها الذین پتلوار موږ تلوار وای تاسو جلدی وای زر خوش کنا پتلوار سره غواڑی کبیلی سره غواڑی یا کسان قیامت لا یؤمنون بها چی ایمان نراوڑی پا دی قیامت قیامت مننے وی ذرائے والا رائے والا والذین آکسان آمنوا چی ایمان نراوڑ دے مشفقون منها یریدون کی ددینا ویعلمون او اقید لری انها الحق چی دا قیامت حق دے علا خبر شی ان الذین آکسان یمارون فی الساعت چی شکون کی او جگڑ کی پا قیامت کی لفی ضلال بعید دا پا گمراہی لری کی دی دا حقنا ندابل سی شخا شپارسن غیر الله نه مدد غختلی د غیر الله نه د الله نه بغیر د بل چا نه دعاګانې کول سوره احقاف ها سوره احقاف پګشتمه سپاره کې ده سوره احقاف ته پګشتمه سپاره کې پنځم نمبر آیات وګورئ ومن اضل او سوق د ډیر لوی گمراه یعنی نشته دی ممن د هغه چانه یدعو من دون الله چې مدد غواړي غیر د الله نه من د هغه چانه غواړي لا یستجیب له چې هغه د تل جواب نه ورکي الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې وهم او هغه چې دی عن دعائهم د دعا د دنیا غافلون به خبر دی ومن اضل سوک در دیر لوی گمراه در نبل لوی گمراه نشته خواه نو داسه شو سبب در دلالت دغه شو بل سبب در دلالت و گورا اتخاذ اعداء الله اولیاء دا الله دوستان و دا الله دشمنان پا دوستی نیول صورت ممتحنه رو باتی آیت نمبر ایک و اتویشتمسی پارا خواه ممتحنه پیدا مکلو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا مجولوا عدو دشمنان زما وعدوكم دشمنان ستاسو اولياء دوستان تلقون اليهم بالموده چه پیش کوي تاسو غوي تمينا وقد كفروا او حال دا چه غوي كفر کړه دي بما پاغه قانون باندې پاغه قران باندې جاءكم چراغ له تاسو من الحق چه هغه حق دي يخرجون الرسول اباسي رسول واياكم او تاسو ان دی وجنا تؤمنو بالله ربکم کہ تاسو پا اللہ باندې چستا سو رب دی ایمان عمر اوڑے دے ان کنتم خرجتم کچرتا تاسو وتنی جہادن د پارا د جہاد فی سبیلی پلا ر دما کی و ابتغاء امر ذاتی د پارا د لٹا ولو در زاد اللہ متسرون الیہم بیا اتسرون الیہم آیا بیا تاسو پٹوی پٹ پیش کوی دویتا بل مودت مینا و انا اعلم و ذخفو یم بما پاس باندې اخفیتم کی تاسو پٹوی و ما اعلنتم کی تاسو اخکار کوی و ما يفعله منكم او چاچ دغه کارو کوستا سنا دا دوستی وکړه د دوی سره فقد ضل سوا السبيل نو یقینا د گمراه شو د لارې برابر نه صحیح شو سوره شو ولس اسباب د ضلالت شو نو سمانه شو چې ولس اسباب چې دا غیر المغضوب عليهم په دې صحابه او کې سو غضب کړه شوی نشته دی ول الضالين او نه پکې سو گمراه تر گمراه پکې نشته دی کافر پکې نشته دی منافق پکې نشته دی صحیح شو کنه بی دین پکې نشته دی مبتدع پکې نشته دی چې ترا پاتې چې دا بدعت عثماني دی خبر اورسی دی کنه دا خدای بنده پس صحابه نو چې کوم عمل ثابت شو خیر القرون نغې کې بدعت چرته پس نو مبتدع پکې نشته دی دا رنگې دا ول صفات راواله په صحابهو کې دانش تره عجیب جماعت نه لکه صحیح شو نه پتاه لګی دا روافض دروغ وای دروغ جن دي صحیح شو کنه چې په صحابهو پسې بدره دی وای او دا وای اوس ول الضالین او ندی گمراهان ندی گمراهان نه لار د گمراهان بنو واخه او ندی گمراهان دا چې انعام ته کړه شوی دی دغه خلکو باندې غضب نه کړه شوی او دغه خلک گمراه نه دي صحیح شو دغه خلک گمراه نه دي ها آمین آمین یا الله دمون دعا قبول کی دا دعا شو کنه نو دین پس بیا آمین وایخه او په آمین کې بیا دا د سورت فاتحین پس ثابت ته په مونږ کې هم او د مونږ نه بهر هم صحیح شو کنه امام به هم وای مقتدی به هم وای امام مالک قول پکې صرف دا دی چې هغه وای چې امام به نه وای صحیح شو کنه هغه حدیث پیش کړی د ابو هرره رضی الله عنه او حدیث متکلمون فيه د پای کلام شویل لہذا وای صحیح شو کنه صحیح حدیث نو ثابت ته چې تاسو اذا امن الامام فامنوا چې کله امام امین وای تاسو امین وای البته جهرن دی وای که سرن دی وای پتاو به پتی ز به وای که پټه به وای نو دواړه مذهبونه پکې شته دي دواړو دلایل دي امام شافعی زمونږ امام دی او امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ امام دی اختلاف چا ولی الله سے بوید اولاد او غیر اولاد اولاد او غیر اولاد اوست خلق لانجه سره جوړ کړه د فرض او د حرام لاندې ته نه جوړې کړې شاول الله ته دې پسې وای وای سوک چې اولویت فی دین په دین کې یو شی اولاد او یو غیر اولاد دا درجه د وجوب او د لزوم ته ورسې نو فعلم بانه مبتدع نو پوه شه دا غټ بدعت دی دا ځان نه کوم دین دا شی دمر درجه ته ورسو دا مکه وای نو امين دې پسې الله زمو دعا قبول کړي ها سوره فاتحه سوا دا ختمه شوا اوس پرته یو ځل ترجمه وکم چې صرف ترجمه خو ته یاد شي کنه ها فیشوا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان دے او خاص مهربان دے شروع کوم په قران کې ویلو کې الحمدلله صفاتنا د خدای خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دے الرحمن چې عام مهربان دے الرحیم چې خاص مهربان دے مالک یوم الدین اختیار مند دورت د جزا دے ایاک نعبدو نو یا الله مون خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم کلک کې مونږه په نیغه لار باندې یا اوخه مونږه تفصيلات د نیغه لارې صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چتا خاص انعامات کړی دی پاوی باندې غیر المغضوب علیهم او ندی غضب کړی شوی ندی غضب کړی شوی پاوی باندې ولضالین او ندی غوی گمراه صحیح شو معنا مذکر کړه کنه دای د پختو معنا شوخه او پختو معنی دا شو سوره فاتحه ختم شو سو خبره پکې وشوي ادا سنت کنه مطلب دا چې دا مونږه بس ټوله تفصیلی علی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت حسن و حضرت حسین مارے وچ منتر فاتحی تفسیر لکھا اگر تو وی کچرتا ز او غواڑن تے تاس تا ز فاتحی تفسیر لکم لا اوقرت منه 70 بعیرا نذبد اغید لکلو د کتابت سن لکل چ کموشی دا اغید جلدون نہ بز او یا او خاندکم تو کان او یا خان تے پتہ نہیں چ سپاتی پوچ پدول اس کال کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ بقرہ وی لگا نو چې کنه عربی خپل جبا ورتلم ور نبی اسلام موجود او پته نشته چې کم کم علوم پکې ویل الله پوه شو کنه نو دا داسې الله تعالی وي تور کړو موږ خو پکې زدرې ټکی ویل او ختم نو دا خو بهر حال سورۃ فاتحه څه شو ختم شو سو خبرې پکې وشوې یو پکې دا وشو وجه د تقدیم د فاتحه نمونه د فاتحه صحیح شو کنه دا غینه پس راځه دعوه د سورۃ معلومه شو الحمدلله دلائل په معلوم شو درې صحیح شو نتیجه را ل ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح شو ورپسې دا اهدنا الصراط المستقیم دعا شو د نتیجه شرح صحیح شو بیا دا غینه پس څلورم نمبر نو پکې حل المشکل چې کوم دا پکې مشکل او هغه مل ته حل کړو کنه صحیح شو او د مونږه د فهم مطابق او پنځم نمبر اوس دی امتیازات د سورۃ څه شی دی میزات السورۃ امتیازات السورۃ ها ته تو تاسو عمر کې په دې سورۃ کې داسې امتیازات دي چې هغه په بل سورۃ کې نشته دی وای دې سورۃ داسې خو چې په امتیازات شروع یې کنه یعنی کمې مسلې دي پکې ختمی ہی نہ د دنیا دی دی پکې او د دې سورۃ تفسیر کې تاسو ګورئ بضایع الفوائد ابن قیم رحم الله واه خبر ورته دی نو زبردست سورۃ فاتحه تفسیر کړی دی خو بالکل چکم دنو حیر العقول عقلنا حیران ښه عجیب عجیب حکمتونه او دغه پکې بیان کړی اوس په دې سورۃ کې امتیازات کم کم دی وای په دې سورۃ کې ډېر امتیازات ډېر امتیازات دي یو دا امتیازات نه داله چې ګوره په دې سورۃ کې د الله پنځه نمونه راغلي دي څو نمونه الله رب رحمان رحیم مالک پنځه نمونه دي دغه شانتي په دې سورۃ کې د الله تعالی پنځه دغه مشته دي صفات پنځه د مستنبت نمونه د دې عادی دی بل سيزونه نمونه راوځي ښا چ الحمدللہ تاوی کی صفاتنا خاص اللہ لرضی نو پتہ ولگے چ اللہ محمود اللہ صفات کڑے چوی دے اللہ صفات کڑے چوی دے دویم نمبر ایا کنا عبودون معلوم شو چ اللہ معبود صحیح چ کنا و ایا کنا استعین معلوم شو چ اللہ مستعان صحیح چ کنا اهدنا الصراط المستقیم معلوم شو چ اللہ هادن صراط الذين انعمت عليهم ما معلوم شو چه الله منعم صحیح کنا الله انعام کو کده پینزت دا معلوم شو پینزت دا معلوم شو پینزت عبادتنا معلوم شو سنگا یو د عبادتنا تسمیه دا تسمیه تسمیه بسم الله دا عبادت ته ها زندا یو د عبادتنا تحمید دے قال الحمد لله یو د عباداتنا څه شه دی یو د عباداتنا عبادت بمان المعروف ایاک نعبد صحیح فکنا عبادت ها دغه نسک ورته وای کنه نسک و ایاک نستعین بل عبادت معلوم شو دعا څه شه دی دعا خیال مو کنه داتنا معلوم شو دغه رنگ چکم دی نو په صورت کې دا هم معلوم شوات ته مختلف و فرقو باندې رد راغی ته مختلف و فرقو سره راغی رد الحمدلله صفاتنا د خدای خاص الله لرضی رد په جهمیه او معطله باندې چې الله صفات نه مني چې الله صفات نه سکی انکار کوي ته هغه فرقه باندې رد راغی ایاک نعبد طول مشرکان باندې رد راغی چې د الله طرف عبادت کې بل څوک شریک کوي مونږ ویته نه خاص تعالی عبادت کو صحیح وا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاصتان عبادت غواړو نو رد راغی په چا باندې مشرکین په دعا ها خاصتان مدد غواړو ماسو ان الله خاصتان مدد غواړو رد شرک په عبادت اغه مشرکین بل فی العباده فی الدعاء چې دعا کې الله سره خلق شریکول پاغوی باندې رد راغی دغه رنگ چې کوم دی نو په ورسره په دغه باندې په معتزله باندې رد راغی پس سرا و ایاک نستعین یلک دا کارونه مونږ خپل نشو کولای ته توا چې دا خپل خالق ته خپل پیدا کړی نه نه نه دا خو مونږ د الله نه مدد غواړو نو ایاک نعبد او کې په جبر یو رد راغې چې هغه وی چې هر څه الله کوي نه نه عبادت مونږه کوو کوڅ کنه الله پاک مونږ له توفیق راکړي په هغه باندې رد راغې په پینځو پر قربانې په پکې خواز احسراغې رد راغې ها شرک دعا مشرکین فی الدعاء صحیح شو دغه شانتی ورسرو غره الحمدلله پنځه فرقی خلق پک بیانیږي ها خد یو بد یو پنځه فرقی خلق کی الحمدلله نه معلوم شو چې یو ډله د خلق حامدین او حمادین حمیدین او حمادین خلق دي الله حمدونه بیانې ایاک نعبد یو ډله عابدین دي و ایاک نستعین یو ډله چې دی هغه سری هغه دعا کوم کې دا الله نه دی داعیان دی الله نو سوال کوي ها صحیح شو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم دا ها و ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سره ولګو او بل اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم بل ډله خلق سوفتی منعم عليهم دی صحیح شو بل ډله سوفتی مغضوب عليهم دی بل ډله سوفتی ضالین دی سودی ضالین دی دا پک بیان بل پدی صورت کے توحید شتد الحمدللہ خو توحید خوشتد خمدلل پدلائل سر پدی صورت کے چکم دے نو توحید اعتقادی دے الحمدللہ پدی صورت کے توحید عملی دے ایاک نعبدو دا توحید عملی توحید دے عبادت کے کن صحیح شوا دغرنگی پدی صورت کے چکم دے نو ورسر قیامت شتد ولی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کی اشارہ دا کہ اللہ غضبونه بی دا اللہ ها غضبونه برازی تک مورد رازی تک قیامت کی رازی پکا ها جی او مالک یوم الدین کی قیامت طرف تے اشارہ دا غیر المغضوب علیهم کی بیا تخویف تے صحیح تخویف تے دمکی دے کنا چ غضب بدر باندې اللہ نازل شی صراط الذین انعمت علیهم کی بشارت دے زیر اندر کو صحیح شو ندا پکیم موجود دی ها رسالت پکیم شت دے ولید توحید دا مسئلے بیان بغیر دا رسول نکیگی نکیگی در دغه د قیامت د مسلې بیان بغیر د رسول نکیږي نکیږي عبادت بخل کو تسوب زکای رسول به زکای صحیح شو دعاګان اهدنا صراط المستقیم برس خلق تسوب خی رسول به خی انعمت علیهم سوق دی رسول دی او دغه صحابه دی نو رسالت پکې نشو شو رسالت پکې هم ور سره ثابت ته خان دغه رنگ پکې عقیده د ولام ثابت را عقیده چا ثابت را د والا څنګه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم یا الله داغي خلق پلاره می روان کی چاغي باندې تا انعام کړي دے داغه انعام خواله خلق سره می اوځای کی دوستانه می غوي سره کی صحیح شو غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ولا غضب ضلالت والا نسغواړم پنا غواړم نو داغي د برا عقیدم پکې څه شو د برا عقیدم پکې رااله نو چې پکې ون خلک نه او شورو پکې وکي نو د دنیا خبره توحید فی الحاکم عبادت قراغه کنا توحید فی الحاکمیت هم پکې راغه ولی د قانون جوړون کې د قانون رالی ګون کې د پاره سلور شرایط کې څه شرایط تي سلور شرایط تي یو علم کامل دی علم محیط صحیح شوا الحمدللہ کی تاوی صفتنا دا خدای خاص اللہ دے یو قدرت کامل دے الحمدللہ کی تاو نوی صحیح شوا نو دا رب العالمین الرحمن الرحیم دا سیدنا علم محیط و قدرت کامل غالی قدرت کامل علم محیط چرا غالی ور سر درم سا شے دے درم شے دا قانون جوڑا ولو سرا آغا دا دے چھے رحمت کاملا سچے دے رحمت کاملا ولکا چ کامل رحمت بک پک خاص سو قانون جوڑیا قانون ور کئی نو الرحمن الرحیم کے رحمت کاملا راگے ور سرا دا دے او چلا جانبیت پے پک دا سے بنی چ پے او تارا پدری گی یو طرف تا بنو دری گی دا ستڑے بنی چ یو جانب تمائل کی گی نو چ رب العالمین تا ہوئی چ د ٹول عالم پالون کے دے اللہ جانب ہزار تے خبر اور تے دیکھنا نو دا توحید فی الحاکمیت تم پدی صورت کے ثابت شو ردم راغے پچا باندھی تو مشرکین فی الحکم باندھی مشرکین فی الحکم باندھی رد راغے فیا کنا عبدو کے پراغے ولی اغی دا غیر اللہ قانون منی منگوی چه ابن عباس اغا تفسیر رایات کی لکن وحیدو ولا نتیع غیرک موخ اللہ ستا توحید بیانو او منگستان غیر دا بلچا طاعتو نکو دا بلچا قانون نمن پوچکا نا اهدنا الصراط المستقیم کے رد راغے پا عقیدہ دا ہیومنزم باندی پچا مانی عقیدہ دا ہیومنزم وی ٹول انسانان یو برابر دی منگوی یو برابر ندی بعض انسانان انعمتا علیہم دی بعض انسانان مغضوبن علیہم دی بعض انسانان ضالین دی وی ٹول سرب دوستی ساتی منگوی نی ساتو پوچھ منگ دا انسان دوستی نا منگ دا مسلمان دوستی قائلیو انعمتا علیہم پلا رزم دا غصر دوستی کوم خود مغضوبن علیہم پلا را نظم او دا ضالین پلا را نظم او دا غوی سر دوستیم نکوم دشمنی و سر کوم اهدنا الصراط المستقیم کے لہیومنزم یو بل عقیدو پر نرتویلو تعددیتو پا پختو کے ماتا استوی فراخ بن سٹی ورتا وی برداش ورتا وی خدا سے یو استلاشتا دینا چی بس هر لا را یار دا پتی نشتا دی چی تا دا زاننا تو پا یو لا را زی او دا زاننا دی بنیاد پرس جو کرده مونگو اینا نیمانم دا سرا دا دی سغل تاقی درا وڑی دا اهدنا الصراط المستقیم ماتا دا یو نیغ لا را لا را خیا و پا دی مکلکا نا دی خوازم او نا دی خوازم نا خلاس گندونو تزم او نا دسلاس گندونو تزم پوچ بکنا دا پتی نشتا دی تاسو د سورۃ فاتحه کې څو شروع کړي چې څومره فرق دي په دنیا کې د ټولو فرقو راکته سورۃ فاتحه کې ښکاره خو لیکن دا نه جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علم په قرآن کې شته لیکن د سړو فهم سره کمزور دي کار نه کوي زمونږ دغه فهم نه چې مونږ دار او اصل نور پکې زمونږ گزار دغه شاندخه خدا سورۃ الصلات ته ګوره حمل ګرو منس کے وائے دقت شان توجہ ورتا کوئی خا توجہ ورتا کوئی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چ اللہ تعالی فرمائے حدیث قدسی دے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ما تقسیم کرے دے ہاں مول دو پمیاں زما پمیاں د بندہ خپل کی نسنگے تقسیم کرے دے فاذا قال العبد کلت بندوی الحمدللہ رب العالمین سيشوا شكالا بند داوي نو الله وي حمدني عبدي لما بند دما حمدو بيان کو لما تاريخ بيان کو فرشتو توي خان اوغوري دما بند تا تکم اس کم پمونس کے دا سوچ را ولي چ الحمد لله رب العالمين دا سوچ تو سر راشي کہ اس پا اللہ دا خبر ورتے کنا اللہ دا سی وي حمدني عبدي اللہ طرف دا وی کی الرحمن الرحيم واذا قال الرحمن الرحيم تكلا وي بندتي الرحمن الرحيم نو الله وي اثنى علي عبدي زما دي بند زما سناويلا وما بني سناويلا واذا قال العبد مالك يوم الدين نو قال الله مجدني عبدي تكلا بند وي تي الله مالك يوم الدين دي نو الله وي مجدني عبدي زما دي بند زما بڑائی زما لوی بیان کڑا وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين كلت بندويت إياك نعبد وإياك نستعين نو يقول الله تعالى الله وي هذا بيني وبين عبدي نصفين دا آيات چه زما زما و زما ده بنده ترمیان دسته نیم ده پوش کنا ولی عبدی ما سالا او بنده لرا اغدی چه ده سبواری سنگا إياك نعبد معبود الله ده بس دا عبادت مونگ الله لرا کو و ایاك نستعين مدد خدان د پاره غواړو دعا خدان د پاره غواړو د زمونږ ایسره دا مون برخه دی خو بیا دا باقی اهدنا الصراط المستقيم دا بیا زمون برخه خبر اورته دی او ګور الله تعالی په داسې عجیب دغبانې خو مونږ او تاسو خو چې مستولاړی خدای خبر څه سوچوي ها ابن قیم لیکلی دی رحمه الله وای مونږ په سو قسمه ره حقینځه قسمه تقریبا جو کړل دی منز پسو قسمہ جو کڑے دے منز پنز قسمہ دے ویو صلاۃ المعاقب دے صلاۃ المعاقب منز دا اغا سڑی دے پلی خپل منز ور تے سزا ملاوی گی اغا وے اغا سڑے دے تنی او دس صدا او دس پرنگ دے او چراغ منز تے نیت تڑو توجہ مکمل لاول نہ تر اخیرا پورے گاڑا وڑا ہوس پہ کنا نہ پر کو پوے چھ نہ پس ادھ پوے چھ بس منز وے کو چے وے کو دا منز چلے دا منز دا معاقب دے پدی منز تے سزا ملاوی گی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پدی منز ور تے سزا ملاوی گی اولے دا منز چلے دا سر نہ پورتا کی گی چیلے ردا دے سر دے ویختو نہ جدا شی پیو تورا کپڑا کے اون وقت لے شی واپس پد باندھ را وشتے شی دا منز ورته وای وای ضيعك الله كما ضيعتني الله دې داسې ضایع کله کده چې ضایع کړم خو شو دا هغه منز ښه دا منز بيخي له سره برنه دویم قسم منز د چاره وای دویم قسم منز هغه وای د محاسب دې ساره د محاسب دې دا منز هغه ته سره راغی اول نه توجه برابر وا خپصور کې نیت تړلو الله اکبر الله وی زما و زما د بنده ترمنځ پردی لری کوي صحیح وا پردی لری شي نا ساتي د توجه لاړه چته پټی تا بازار تا الله وی بس پردی راو ورده وای صحیح وا دا موس چې دی او کی د دینه پس دا موس لاړ شي صحیح وا دا موس چې لاړ شي برا نو الله تعالی ته مخه ته نو دریږي الله وی بس زوی صحیح په دفتر کې د داخل کوي او د سره په دې موس باندې حساب کیږي خو حدیث کې راځي منفوس با فقد هلك سوچا سره چې حساب وکړي شنو دا سره حلاک او تبادی خیال مده کنه دا منظم خواندی نشته دریم نمبر منز دچا دی دریم نمبر منز ته کوم دی هغه د مصاب دی منز دچا دی د مصاب دی هغه سړی دی چې په منز ورته ثواب ملاویږي او دی ته صلات المجاهد وی صلات المجاهد څنګه راغ دی نیت او تعالی الحمدلله رب العالمین توجه الله تعالی شیطان راغ او یا پټی کی چرنا کار پاته دی ته دی توجه بیا راوړی هغه بیا واړی جنگ روان دی په منز کې jihad روان دی پوه شو کنه هغه یو خوراکا کی دی بیا دان راکا کی پدی مونږ پر ته ثواب ملاوی پدی مونږ ته سمې راوی کی ثواب ورته ملاوی ها پنځم نمبر صلات څه دی سلورم نمبر صلات د صلات المکفر عنه صحیح شو کنه هغه مونږ دې چې هغه ستانه کفاره کیږي حدیث کے راضی د یو مونز نواخلی تر بل مونز وقت پوری چې سړی کوم گناونه کړی دا گناونه پر بل مونز باندې معاف کیږي یو جمعینا تر بل جمعې پوری دا گناونه سکی دا معاف کیږي وای دا کم مونز دے وای دا هغه مونز دے چې راغه نیت یو تاړو ارکه دغه ته ارکان ته توجه کوي صحیح شو کنه هغه معنی د آیاتو ته توجه کوي نو دا صلات مکفرانو دے خدی مونز باندې د گناونه کفاره کیږي پینزم نمبر صلات اگه صلات تکنا چه اگه تاوی لکیگی صلات قرة العین اگه دسترگو یخیدو والا منزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جعل قرة عینی فی الصلات ما دسترگو یخوال پسکے دے پا منز کے دے اگه وی اگه منز دے چه دے راغ اونیتی اتڑو زڑی راواغستو یو طرف تے که خودو اللہ طرف تا شیطان کلارم پک کار نشی لرلی الله بداسی منز کرده در منز جوڑ کی شیطان پک تصرف نشی کوله دا منز دا کامل درجی منز ده او دا منز آغا منز ده چه پا دی منز که اون کو خلکو که پا منز بانده خوشحالی ملاوی گی منز تس ملاوی گی خوشحالی ملاوی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال تو ہوئی خوش وی وی یا بلال ارخنا بسلات اے بلال منتا پا منز بانده خوشحالی راکا منتا پا منز بانده راحت راکا منز را تو که چه راحت را تا ملاوشی وست دخ پل پل منزون را واخلو او پس دغبانه ده اتلو جسنگ برابر دی اللہ دی خیر کی خواه صورت ختم شو امتیازات دی صورت ختم شو پا صورت که طول مضامین طرف تا اشاره اشتره خواه توحید تا کشتره الحمدللہ اس بات تا رسالت تا کشتره صراط اللذین انعمت علیهم اشارتن دغرنگی پکی چکم دے اس بات صداقت دی کتاب طرف تا پکیم اشاره دا زکا کتاب پا دغی مسئلی بانے سر ناتق دے ٹھیک شو کنا بل ور سر چکم دے نو قیامت طرف تا اشاره اشتره قیامت تا کم اشتره زکا چی دغر مالک یوم الدین دغرنگی پا دی صورت کی چکم دے جہاد مشتره پا شکل دے ولاو دے براکی صحیح شو انعمت علیهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم او سرا بیادم دے ودی سرا بیات کم دل انفاقات اور اوتر سکی گو سر راضی او پدی طرف باندې کم دل دار صورت اگر ہر قسم آداب دے کہ ولا مان نور نقطہ را بازی آداب دے سفر دی پکی اداری پکی دادی پکی پاگا بیا دی وقت وار دی من سر دور وقت پکی دی سین کنا نزادی ودنا سورت فاتحہ ختم ہوا پر امتیازات سرا حاصل جو سورت سرا ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مخ کی سورت اس سورت بقرہ رکھا وقفہ